सह पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। कांडशाखीय वृद्धारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय नवम ब्राह्मण जो साकल्य ब्राह्मण उसके बीसवें कंडिका तक विचार हो गया है, जिसमें क्या तुम ब्रह्मवेत्ता हो, इन ब्राह्मणों को तिरस्कार करते हो, ऐसा शब्द बोला साकल्य ने। व्याकरण ने कहा मुझे दिशा संबंधी ब्रह्म ज्ञान है, मैं देवताओं के सहित प्रतिष्ठा के सहित दिशा को जानता हूं, किस दिशा में कौन देवता है, वो देवता की प्रतिष्ठा कौन है, उनके सहित मैं दिशा को जानता हूं, वो ज्ञान मुझे है। तब साकल्य ने पूछा पूर्व दिशा में तुम कौन सी देवता वाले हो, मान ब्रह्मज्ञान है तो दिशा भाव में हो आप, तो पूर्व दिशा में कौन देवता वाले हो, आदित्य देवता वाला। वो आदित्य किस में प्रतिष्ठित है, कहा चक्षु कारण, चक्षु पर कारण का चक्षु सूर्य आ जाए, तो स्मृति का आधार मान लोक में प्रसिद्ध नहीं है, स्मृति में प्रसिद्ध है, चक्षु से सूर्य होता है, लोक प्रसिद्ध तो नहीं है, चक्षु सूर्य का कारण है, आदित्य का कारण वेद में प्रसिद्ध है, चक्षु सूर्य आ जाए थे। और वो चक्षु किसमें प्रतिष्ठित है, रूप में, और रूप किसमें प्रतिष्ठित, हृदय में, मानी बुद्धि, बुद्धि के द्वारा चिंतन होना है, बुद्धि। पांचों पांच दिशाओं की चर्चा करें, एक दिशा की चर्चा हो गई, आगे तीन चार दिशा और हैं, तो सभी को हृदय में समावेश करना है। पांचों दिशाओं के जो वस्तु थे वहां रहने वाले वस्तु देवता प्रतिष्ठा सब एक हृदय रूप हो जाएगा, तो फिर हृदय कहां है इसको पूछने को नहीं मिलेगा, क्यों, वो सर्वात्मक रूप से पड़ा हुआ होता है, उस स्थिति में पूछता है तो अहल्लिका इत्यादि शब्द बोलने मिलेगा, प्रेत ऐसा उच्चारण कर, यहां पूछना नहीं चाहिए, जगह नहीं वहां पूछ रहा ऐसा बोलेगा। तो आगे की चर्चा करते हैं, किम देवतो अस्याम दक्षिणायाम दिशायाम असी दिशि असीति, यमदेवत इति स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, यज्ञ इति कस्मिन् यज्ञ प्रतिष्ठित इति, दक्षिणायाम इति कस्मिन् नो दक्षिणा प्रतिष्ठिता प्रतिष्ठिते इति, श्रद्धायामिति यदा एव श्रद्धते अथ दक्षिणां ददाति, श्रद्धायामेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, कस्मिन्नो श्रद्धा प्रतिष्ठितेति, हृदय इति उवाच हृदयेन हि श्रद्धां जानाति, हृदय एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इत्येवम् एव एतद् याज्ञवल्क्य किं देवतोऽस्यां दक्षिणायां दिश्यसि इति, यमदेवत इति स यमः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति, यज्ञ इति कस्मिन्नो यज्ञ प्रतिष्ठित इति, दक्षिणायामिति कस्मिन् दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, श्रद्धायामिति यदा एव श्रद्धते अथ दक्षिणां ददाति, श्रद्धायामेव दक्षिणा प्रतिष्ठितेति, कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठितेति, हृदयेति होवाच हृदयेन श्रद्धां जानाति, हृदय एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति इति, एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य किं देवतो अस्यां दक्षिणायां दिशि असि, का देवता तव, तुम्हारी देवता अस्यां दक्षिणा दिशा दिशि का देवता तव, तो किं देवता हो जाएगा बहुव्रीहि समास, तुम्हारे कौन देवता वाले हो, तुम दक्षिण दिशा में अपने को दिशा रूप मानते हो, तो उस कौन से देवता वाले हो, तुम ये प्रश्न किया साकल्य ने। किम देवतो अश्याम दक्षिणान विशेषी, कौन देवता वाले तुम हो दक्षिण दिशा में? देवता विशेषण याज्ञवल्क्य जी का, दक्षिण दिशा का विशेषण नहीं देवता, तुम्हारे देवता कौन? तुम दक्षिण दिशा रूप हो, तुम्हारे देवता कौन है? ऐसा पूछा गया, किम देवतो अश्याम दक्षिण दिशा, इस दक्षिण दिशा में कौन देवता वाले तुम हो? उत्तर दिया यम देवता इति, ऐसा उत्तर दिया, दक्षिण दिशा में मुझे देख मेरे देवता कौन है? पूर्व दिशा में आदित्य देवता मेरा, दक्षिण दिशा में यम देवता है, यम माने धर्म राज, जैसे टिप्पणी का विधा धर्म धर्म तो यज्ञ से धर्म होना है, यज्ञ की चर्चा आ रही है आगे, यम देवता यम माने धर्म, धर्म का कारण यज्ञ होता है तो आगे बोलते हैं स यम कस्मिन प्रतिष्ठित है, वो यम माने कहां प्रतिष्ठित है? कहते हैं यज्ञ थी, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, यज्ञ से धर्म होता है, यज्ञ करने से धर्म होता है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है, कारण है यज्ञ, यम का कारण, यम माने धर्म, धर्म का कारण यज्ञ, कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है, ये नियम है। कस्मिन यज्ञ प्रतिष्ठित है, फिर यज्ञ कहां आश्रित है? तो कहा दक्षिणाया, दक्षिणाया क्यों? ऋतु लोग यज्ञ करते हैं, यजमान उसको दक्षिणा देकर के खरीदता है, अपना बनाता है, दक्षिणा देने पर यज्ञ होता है यजमान का, नहीं तो ऋतु जो का है वो यज्ञ, ब्राह्मण लोग यज्ञ करते हैं और यजमान उसको खरीदता है किसके द्वारा? दक्षिणा के द्वारा, तो दक्षिणा कारण हो गया यज्ञ का, किसके लिए? यजमान के लिए, दक्षिणा देकर के यज्ञ तैयार करता है, तो यज्ञ प्रतिष्ठित है दक्षिणा का, दक्षिणा कस्मिन दक्षिणा प्रतिष्ठता यदि, कहते दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है? दक्षिणा का कारण क्या है? कहते श्रद्धाया, जब हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हो जाए तब दक्षिणा देता है, श्रद्धा में आश्रित है कौन? दक्षिणा, दक्षिणा का कारण है श्रद्धा, जब श्रद्धा हो जाती है, मनोवृत्ति ऐसी हो जाती है, श्रद्धा मनोवृत्ति है, तब दक्षिणा देता है। यदाई है वह श्रद्धते, श्रद्धत्ते ऐसा होना चाहिए, जब श्रद्धा करता है, धातु है धत्ते बनता है, श्रद्ध अव्यय लगा हुआ है, श्रद्धत्ते जब श्रद्धा करता है व्यक्ति, अथवा पर तदा, अथवा शब्द तदा, तब दक्षिणाम ददाती, दक्षिणा जब श्रद्धा करता है तब दक्षिणा देता है, माने मनोवृत्ति ऐसी बन जाती है, श्रद्धा भाव में आती है तब दक्षिणा देता है, दक्षिणा का कारण है श्रद्धा, ये सिद्ध होता है, उसे श्रद्धा में बुद्धि देता है। श्रद्धायाम ही एव ही बने अस्मात् श्रद्धायाम एव दक्षिणा प्रतिष्ठित प्रतिष्ठिता, श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है, श्रद्धा जब तक नहीं होगी दक्षिणा नहीं देगा, तो दक्षिणा का कारण है श्रद्धा, दक्षिणा को श्रद्धा में समावेश करता है। कस्मिन् श्रद्धा प्रतिष्ठिता इति फिर पूछा, वो श्रद्धा किसमें आश्रित है? कहते हृदय, हृदय में है श्रद्धा, वो क्या हृदय की बुद्धि की वृत्ति, अंधकर्म की वृत्ति है वो श्रद्धा, और वृत्ति जो होती है वृत्तिमान से बाहर नहीं होती है, वृत्ति वृत्ति वाला कौन? हृदय है, उसमें है श्रद्धा, तो श्रद्धा का कारण है हृदय, हृदय से श्रद्धा होती है, श्रद्धा होने पर दक्षिणा देगा, दक्षिणा होने से यज्ञ हुआ, उसका यज्ञ होने से क्या हुआ? तो धर्म होगा, यही है, और धर्म होने के बाद यम देवता जो भी है यही सब होगा, धर्म होगा, यही अर्थ है। हृदय दिवाच कहा, हृदय ने ही श्रद्धा हम जानाती है, कहते हृदय से ही श्रद्धा को जानता है, माने मेरे मन में अभी कौन सा भाव है श्रद्धा, किस विषय में श्रद्धा है मैं जानता, सभी श्रद्धामय, श्रद्धामयो यम पुरुषो यो यत श्रद्धा सव्य, बिना श्रद्धा का कोई है ही नहीं, सब श्रद्धा वाले श्रद्धावान है, किंतु श्रद्धा कहाँ करता है ये बात है, भगवान में श्रद्धा है अथवा विषयों में श्रद्धा है, यह है श्रद्धामय पुरुष, कहीं ना कहीं श्रद्धा करेगा ही करेगा, आदत है, श्रद्धा किए बिना रह नहीं सकता, ये श्रद्धामय है, तो करना ही है, तो कम से कम आत्माकार में आत्मबुद्धि में वृत्ति में श्रद्धा करो, भगवान में श्रद्धा करो, ये विषयों में श्रद्धा करके क्या फायदा है? कस्मिन श्रद्धा प्रतिशत हृदय की बात है, हृदय ने ही श्रद्धा जाना थी, हृदय से ही श्रद्धा को जानता है, श्रद्धा कैसी वस्तु होती है हृदय से जानता है, हृदय में आविर्भाव होना है उसको, हृदय हृदय ही एव श्रद्धा प्रतिष्ठिता भवति का, हृदय में ही ये श्रद्धा प्रतिष्ठित होती है। इति एवं एव एतद याज्ञवल्क्य, साकल ने कहा ये ठीक कहा आपने, मैं भी ऐसे मानता हूं, इस बात को मैं भी मानता हूं ऐसा कहा। यमदेव तब एक नंबर टिप्पणी थी, यमो माने धर्मराज ने बोल दिया टिप्पणी था आपने, या यमो माने मैं धर्मराज धर्म देवता वाला हूं दक्षिण दिशा में, ऐसा अर्थ लेना कहा। भाष्य में कहते किम देवतो अश्याम दक्षिणायाम दक्षिणायाम दिशि हसी पूर्वत, पहले पर्याय में जैसा हुआ इसे हमें समझना, कौन सी देवता बने बहुगुरी समाज करना किम देवता में, यही अर्थ है किम का देवता तब अश्य तब तुम्हारी कौन सा देवता है दक्षिण दिशा में, तो कहा यम देवता, यम देवता वाला हूं ऐसा अर्थ है। दक्षिणायाम दिशि का देवता तब, यही है इसका अर्थ, माने किम देवता है दक्षिण दक्षिणाम दिशि ऐसी, ये इसका अर्थ होता है दक्षिणायाम दिशि का देवता तब, हे आदि बोलकर तुम्हारे दक्षिण दिशा में कौन से देवता है, तुम्हारा कौन से देवता वाले हो तुम, ये अर्थ होती है। जैसे पूर्व में आदित्य देवता वाले तुम हो गए थे और यहां किस देवता वाले हो, ये अर्थ। उत्तर दिया यम देवता, यमो देवता अश्य मम, मेरा देवता यम है दक्षिण दिशा में, यही अर्थ है। यमो देवता मम दक्षिणाधिक भूत, मैं दक्षिणाधिक भूत हूं, कैसा हूं दक्षिणा दिशा स्वरूप हूं मैं, उसका देवता यम है, दक्षिणाधिक भूत मम, ये अर्थ है। मैं कैसा हूं दक्षिणादिश युक्त हूं, दक्षिणा दिशा में से युक्त हूं, ऐसा मैं हूं, मैं आप मेरी आपका भावना है, उस मेरे देवता यम है। स यम कस्मिन प्रतिष्ठिता, माने यम माने धर्म है, वो किस में प्रतिष्ठित है, तो कहा यज्ञ इति, उत्तर दिया यज्ञ में है, धर्म आश्रित होता है यज्ञ में, यज्ञ का प्रतिष्ठा धर्म होता है। यज्ञ कारणे प्रतिष्ठित हो यम सदिशा कहते हैं, यज्ञ जो कारण है, यमराज यम का कारण है, धर्म का कारण, यम माने धर्म है, धर्म का कारण यज्ञ है, यज्ञ कारण जो यज्ञ कारण है उसका प्रतिष्ठित हो, क्योंकि यज्ञ करने पर धर्मात्मा कहलाता है, धर्म पैदा होता है, तो यम का कारण है यज्ञ, यज्ञ कारण प्रतिष्ठित हो यम, खाली यम नहीं है, सह दिशा दिशा के सहित, दिश शब्द है तृतीय दिशा, दिशा के सहित दक्षिण दिशा के सहित जो धर्म है वह इसमें प्रतिष्ठित है, यज्ञ में प्रतिष्ठित है। कहा कथम पुनर्यज्ञ से कार्यम यम उच्यते, प्रश्न उठा, माने यज्ञ का कार्य जो है वो यम कैसे हो सकता, कैसे कहा जाता है, तो कहा जब उच्यते ग्रंथ से उत्तर देते हैं, कथम पुनर्यज्ञ से कार्य यम इति, ये प्रश्न है यहां तक, आगे उच्यते उत्तर है, कैसे यज्ञ का कार्य यम कैसे होगा, ये प्रश्न उठा तो उच्यते से उत्तर देते हैं। ऋतु फिर निष्पादित हो यज्ञ, देखो यजमान से यज्ञ निष्पन्न नहीं होता, कौन करेंगे, ऋतु लोग करेंगे। ऋत्विक फिर निष्पादित हो यज्ञो दक्षिणया यजमान स्तेभ्यो यज्ञ निष्क्रिय, उसको यजमान क्या करता है, दक्षिणा के द्वारा, दक्षिणया दक्षिणा के द्वारा, तेभ्यो माने ऋत्विकभ्य ऋत्विजों से यज्ञ निष्क्रिय, यज्ञ को खरीद करके, तेन यज्ञ ने उस यज्ञ के द्वारा खरीद लिया, दक्षिणा दिया यज्ञ खरीद लिया, तो बाद में यज्ञ बाद पहले क्या दक्षिणा है, बाद में यज्ञ हो गया यजमान के लिए, इसलिए कार्य में आ जाता वो यजमान, तेभ्य यज्ञ में निष्क्रिय, उस ऋतु जो से यज्ञ को खरीद कर दक्षिणा के द्वारा खरीद कर, तेना यज्ञ ना उस यज्ञ के द्वारा उसको खरीद करके, दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजय थी, यजमान उसको जीत लेता है, किसको, दक्षिणा दिश के दिशा यम के सहित जीत लेता है, दक्षिण दिशा को भी जीतेगा यम को भी जीतेगा, कौन यजमान, ऋतु के द्वारा यज्ञ होता है, दक्षिणाद के द्वारा यजमान उसको खरीद लेता है, खरीद करके दक्षिण दिशा को भी जीतेगा, दक्षिण दिशा के सहित यम को जीतेगा, अब वो यमपुरी के लायक नहीं रहेगा, अब स्वर्ग के लायक हो जाएगा, जीत लेगा। तेरा यज्ञ यम कार्यत्व, तो इसी कारण से कहा यज्ञ में यम जो है ना कार्य होने से, यज्ञ पहला हुआ यजमान ने खरीदा, उसके बाद में दक्षिण दिशा को जीतता है, यम को जीतता है, यज्ञ है यम कार्यत्व, यम कार्य होने से प्रतिष्ठा यज्ञ में प्रतिष्ठित है, स दक्षिणाय दिशा, केवल यम ही नहीं प्रतिष्ठित यज्ञ में, दक्षिण दिशा के सहित ये प्रतिष्ठित होता है। सात की टिप्पणी में कहते हैं उक्त विधया यमस्य यज्ञ कार्यत्व, इस तरह से यम जो है यज्ञ का कार्य होता है। कैसा होता है? यज्ञ को खरीदा गया तब यम माने यम लोग को जीतना है तो यम बाद का है, यज्ञ पहला होगा, इस तरह से होता है। कस्मिन यज्ञ प्रतिष्ठित है? फिर यज्ञ किसमें प्रतिष्ठित है? माने दक्षिण दिशा के सहित यम तो यज्ञ में प्रतिष्ठित है, और वो यम यज्ञ किस में प्रतिष्ठित है? जिस यज्ञ में प्रतिष्ठित है यम, वो कहा दक्षिण आ रहा, यज्ञ जो है ना दक्षिणा में प्रतिष्ठित है। दक्षिणया स निष्क्रिय थे, स यज्ञ दक्षिणया निष्क्रिय थे, दक्षिणा के द्वारा खरीदा जाता है यज्ञ। यजमान दक्षिणा देता है ऋतुजों को, फिर वो खरीदता है यज्ञ को। दक्षिणा नहीं देगा तो ऋतु को ऋतुजों को हो जाएगा यज्ञ, खरीदता है दक्षिणा के द्वारा। स माने यज्ञ यही होता है, तेन दक्षिणा कार्य यज्ञ, इसी हेतु से दक्षिणा का कार्य है यज्ञ, दक्षिणा का कार्य बन गया यज्ञ, क्यों खरीदता है उसको दक्षिणा देकर। तेना दो नंबर टिप्पण में कहा यज्ञ से दक्षिणा निष्क्रण, मान यज्ञ जो है दक्षिणा के द्वारा खरीदने के कारण से यज्ञ हो गया दक्षिणा का कार्य। कस्मिन दक्षिणा प्रतिष्ठित आई थी, फिर दक्षिणा किस में प्रतिष्ठित है, उसका कारण क्या है? तो कहा श्रद्धायाम इति, ये कहा श्रद्धा में आश्रित है दक्षिणा, जब तक श्रद्धा नहीं करता तब तक दक्षिणा नहीं देता, यही है। श्रद्धा नाम दित्सत्वम, श्रद्धा क्या है? देने की जो इच्छुकता है उसका नाम श्रद्धा। दित्सुत्वम दातुम इच्छुत्वम दित्सुत्वम, दादा तो से सम करके दित्सु बनाया गया, उप्रत्यय लगा करके दित्व लगाया हुआ है, तीन प्रत्यय दादा तो से, पहला सन है, फिर सनासन सभिक्ष उसे ऊ है, फिर तशभावत हो तो दित्व लगाया। देने की जो इच्छा को श्रद्धा कहते हैं, यही अर्थ है दात दित्सुत्वम कहा। देने की इच्छा हृदय में इच्छा बनती है ना, कोई उसी को श्रद्धा कहते हैं, उसी का नाम है श्रद्धा। श्रद्धा नाम दित्सुत्व धातु इच्छुत्व दित्सुत्व, ऐसे अर्थ है दादातु से दुदाय दाने है उसे सन किया, सन करने के बाद दित्सा बन जाएगा, दित्सा बनने के बाद सनासंख भिक्षु उसे वो करेंगे दित्सु हो जाएगा, फिर तो लगाएंगे तस्वाव तलो दित्सुत्व बन जाएगा। देने की इच्छा को श्रद्धा कहते हैं, ये अर्थ है। माने एक आस्तिक बुद्धि भक्ति सहित आस्तिक बुद्धि, यही निष्कर्ष निकलता है, नम्रता सहित आस्तिक बुद्धि को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं श्रद्धा। आस्तिक बुद्धि है, मनोवृत्ति है, वो श्रद्धा वही है, माने नम्रता सहित इसके साथ आस्तिक बुद्धि जो आती है उसको कहते हैं श्रद्धा। प्रथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा, कहते तस्याम श्रद्धायाम, उस श्रद्धा में दक्षिणा कैसे प्रतिष्ठित है, दक्षिणा का कारण श्रद्धा कैसे बनती है, क्यों कार्य कारण में प्रतिष्ठित होना होता है, तो प्रश्न उठा तो कहा यस्मात यदा ही एवं, जिस हेतु से दक्षिणा का कारण होती है श्रद्धा, दक्षिणा प्रतिष्ठित श्रद्धा में क्या कारण है तो बताया यदा ही एवं, जब ही श्रद्धत्ते, जब श्रद्धा करता है व्यक्ति, अथ मैंने तदा दक्षिणा ददा, तब दक्षिणा देता है, जब मन में ऐसे देने की इच्छा होती है श्रद्धा उमड़ गई तब दक्षिणा देता है, तो दक्षिणा का कारण है श्रद्धा, सिद्ध होता है, इसलिए दक्षिणा प्रतिष्ठित है श्रद्धा। न अश्रद्धत दक्षिणा ददाती, श्रद्धा न करता हुआ दक्षिणा नहीं देता, पहले श्रद्धा भीतर होगी तब दक्षिणा देता है, इसलिए दक्षिणा का कारण है श्रद्धा, दक्षिणा प्रतिष्ठित है श्रद्धा। तस्मात श्रद्धायाम इहेव दक्षिणा, दक्षिणा प्रतिष्ठा इति कहा, इसलिए श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित है। अब कस्मिन श्रद्धा प्रतिष्ठित है, फिर साकल ने पूछा वो श्रद्धा किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा हृदय इति हो वाच याज्ञवल्क्य, याज्ञवल्क्य का हृदय में प्रतिष्ठित है श्रद्धा, हृदय से ही वृत्ति ही श्रद्धा। देखो श्रद्धा माने एक हृदय की वृत्ति है, अंतकरण की वृत्ति है, बाहर देखने की वस्तु नहीं, भीतर अंतकरण की वृत्ति है, हृदय से ही वृत्ति श्रद्धा। यस्मात् जिस हेतु से की हृदय की वृत्ति है श्रद्धा, हृदय न ही श्रद्धा जानाती, श्रद्धा को उसी हृदय से ही जानता है, बाकी आंख आदि से चक्षु आदि से देखने को भी सुनने का विषय नहीं है, श्रद्धा हृदय से जानता है श्रद्धा। वृत्तिश्च वृत्तिमती प्रतिष्ठा होती, जो वृत्ति होती है ना वो वृत्तिमान में प्रतिष्ठित होती है, वृत्तिमान है हृदय और वृत्ति है श्रद्धा, हृदय की वृत्ति, वृत्ति का स्वभाव कहां हृदय वृत्ति, वृत्तिमान, वृत्तिमान का हृदय है वही है। तस्मात हृदय है श्रद्धा प्रतिष्ठा भवती, इसलिए इसी हेतु से कहा हृदय में ही श्रद्धा प्रतिष्ठित है। इति एवं एतत याज्ञवल्क्य, साकल्य का हाँ ये ठीक कहा आपने, मैं भी इसी बात को मानता हूं, अनुमोदन किया ठीक से देखें। पूर्ववत इति उक्तम एवं विनती, भाष्य में कहा था किम देखो अश्याम दक्षिणायाम दिशी अशीति, पूर्ववत बोल दिया मैंने पहले कंडिका में जैसा कहा वैसे यहां भी समझ रहा, ये बोला बताया यही है। उसको कहा दक्षिणायाम दिशी का देवता तब, एक दक्षिण दिशा में तुम्हारी देवता कौन है, किस देवता वाले तुम हो, क्या था टीका में कहते हैं यमस्य यज्ञ कार्यत्वम अप्रसिद्धम इति संकेतवा वित्थापयति, कहते हैं यम जो है ना यज्ञ का कार्य प्रसिद्ध तो है ही नहीं, माने यज्ञ करने से यम पैदा होता है ऐसा प्रसिद्धि है क्या, नहीं है, यही शंका है। यमस्य यज्ञ कार्यत्वम अप्रसिद्धम, यम जो है यज्ञ का कार्य अप्रसिद्ध है इति संकित्व, ऐसा शंका करवा करके, ऐसा शंका करवा कर वित्थापयति माने व्युत्पादयति अर्थ करना उसका, ये टिप्पणीकार करते वित्थापयति माने व्युत्पादयति, उसका व्युत्पादन करते हैं कैसे यम यज्ञ का कार्य होता है उसके व्युत्पादन करते हैं, कहा व्युत्पादयति अर्थ है कथम, ये प्रश्न किया कथम पुनर्यज्ञ से कार्यम यम इति उच्यते, ये प्रश्न है कैसे है हो सकता है ये यज्ञ का कार्य यम कैसे होगा, शंका की तो उत्तर देते हैं उच्चते क्रम से ऋत्विक भी निष्पादित हो यज्ञो, यही कारण है यज्ञ करने वाले ऋतु जाति होते हैं, ऋतु के द्वारा जो निष्पादित संपन्न किया गया यज्ञ है। दक्षिणाया यजमान तेभ्यो यज्ञ निष्क्रिय, दक्षिणा के द्वारा यजमान उन ऋतुजों से तेभ्य ऋतुभ्य ऋतुजों से यज्ञ को खरीद करके तेरह यज्ञ न उस यज्ञ के द्वारा क्या जीतता है वो दक्षिणाम दिशम सह यमेन अभिजयति, दक्षिण दिशा को जीतेगा सही माने यमेन सह यमराज के सही दक्षिण दिशा को जीतता है, यम लोग नहीं जाएगा दुक्रिया द्रव्य विनिमय इकारांत धातु है किरणाति जिसका रूप होता है पर्वती वाला नहीं किरणाति वाला इकारांत धातु है दीर्घ इकारांत है दुक्रिया द्रव्य विनिमय क्रियादि का धातु है। त्रिणादि यज्ञ के द्वारा उसको खरीदता है माने दक्षिणा के द्वारा खरीदता है यजमान यज्ञ को, खरीदने के बाद में उसके क्या सिद्ध यज्ञ से क्या जीतेगा तो कहा दक्षिणाम दिशम दक्षिणाम दिशम दक्षिण दिशा को सह यम है यम के सही दक्षिण दिशा को जीतता है माने यज्ञ करने वाला यम लोग नहीं जाएगा वो जीत लेता है ठीक है। हमें कहते हैं तस्य यज्ञ कार्यत्व फलित महा, तस्य माने यमस्य जो यम है ना वो यज्ञ का कार्य में रहने पर निष्पन्न किया हुआ कहते तेन दस में कहा तस्य माने यमस्य यम यज्ञ का कार्य होने पर संपन्न क्या हुआ कहा तेन यज्ञ यम कार्यत्व प्रतिष्ठा, इसलिए यज्ञ में यम जो है ना कार्य होने से यज्ञ में प्रतिष्ठा है यम यज्ञ प्रतिष्ठित यज्ञ में प्रतिष्ठा माने कार्य जो होता है कारण में प्रतिष्ठित होता है। स दक्षिणादि केवल यम ही प्रतिष्ठित नहीं है यज्ञ में, दक्षिण दिशा के सहित यम दक्षिण दिशा यम में है और उसके सहित यम यज्ञ में प्रतिष्ठित कहा ठीक है। यज्ञ से दक्षिणायाम प्रतिष्ठितत्व साधयति, यज्ञ जो है ना दक्षिणा में प्रतिष्ठित है, यज्ञ कहां आश्रित है तो दक्षिणा में उस सिद्ध करते हैं कहा यज्ञ से दक्षिणायाम प्रतिष्ठितत्व साधयति, यज्ञ जो है दक्षिणा में प्रतिष्ठित है माने दक्षिणा का कार्य यज्ञ होता है ये सिद्ध करते हैं दक्षिणया इत्यादि है। दक्षिणया निष्क्रियते यज्ञ खरीदा जाता है किसके द्वारा, हाँ ऋतुजों के द्वारा किया हुआ यज्ञ है यजमान के द्वारा खरीदा जाता है उसको दक्षिणा देकर, इसलिए पहले दक्षिणा है बाद में यज्ञ है तो कार्य है यज्ञ दक्षिणा का कार्य हो जाता तेना दक्षिणा कार्य यज्ञ कहा, इसलिए दक्षिणा का कार्य यज्ञ कस्मिन दक्षिणा प्रतिष्ठित है फिर पुरुषा दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है कहा श्रद्धायाम ऐसे बोल दिया श्रद्धा में, श्रद्धा एक मनोवृत्ति है बस यही है श्रद्धा नाम दिशुत्व ये बोल दिया श्रद्धा का व्याख्या कर दिया श्रद्धा माने वही देने की इच्छुकता लेने की इच्छुकता नहीं देने की इच्छुकता उसको श्रद्धा कहा जाता है। श्रद्धा नाम दीप्तुत्वम आस्तिक बुद्धि भक्ति सहिता, एक आस्तिक बुद्धि है, परलोक है तभी तो देगा, ब्राह्मणों को दान देते हैं क्यों, परलोक है इस ये माने आस्तिक बुद्धि हो तभी तो, नहीं तो नहीं दे सकता, ईश्वर है परलोक है ऐसा जानने वाला दे सकता है, दूसरा नहीं दे सकता। आस्तिक बुद्धि भक्ति सहिता, भक्ति के सहित जो श्रद्धा, आस्तिक बुद्धि को श्रद्धा कहा जाता है। कथम तस्याम प्रतिष्ठिता दक्षिणा, वो तस्याम श्रद्धायाम, वो श्रद्धा में दक्षिणा कैसे प्रतिष्ठित इत्यादि कहा, उत्तर देते हैं। ठीक है, कार्यम च कारणे प्रतिष्ठित में दिशा, कार्य जो होता है कारण में प्रतिष्ठित होता, कार्य कारण को छोड़ करके बाकी जा ही नहीं सकता, उसे उत्पन्न भी वही होना है, स्थिति भी वही है, नाश भी वही है, कारण नहीं है, घट जो होता है ना मिट्टी का कार्य है, मृतिका का कार्य है, उत्पत्ति भी मृतिका से होना उसको, और जब तक जीवित रहेगा मृतिका में रहना है, बाहर नहीं जा सकता, बाहर जाने लगेगा तो स्वरूप खो जाएगा, और मृत्यु भी होगी तो मृतिका में होगी, घट का नाश कहाँ होता है, मिट्टी में होना है, बाहर नहीं जा सकता, कार्य जो होता है कारण से अतिरिक्त तो होता ही नहीं, सिद्ध होता है, यही है कार्यम का कारण प्रतिष्ठित, कार्य जो होता है कारण में प्रतिष्ठित है, उसका आश्रय कारण ही है, यही इति शेषा कहा, यह शेष लगा देना बोला गया। कसम आगे कहते हैं, दक्षिणाया श्रद्धायाम प्रतिष्ठितत्व प्रकृति, दक्षिणा जो है श्रद्धा में प्रतिष्ठित है, इसके व्याख्या करते हैं यस्माद इत्यादि का, यस्माद यदा ही एवं श्रद्धत्ते, जब श्रद्धा करता है व्यक्ति माने देने की इच्छुकता करता है, अथवा माने तदा दक्षिणाम ददाती, तब दक्षिणा देता है, न अश्रद्धत दक्षिणाम ददाती, श्रद्धा न करता हुआ दक्षिणा नहीं दे सकता, तस्मात श्रद्धायाम ही एवं दक्षिणा प्रतिष्ठा, इसलिए इसी हेतु से सिद्ध हुआ है कि माने श्रद्धा में ही दक्षिणा प्रतिष्ठित सिद्ध होता है। कस्मिन श्रद्धा प्रतिष्ठिता यदि पूछा, फिर श्रद्धा कहाँ आश्रित है, तो कहा हृदय, यदि हृदय में है ऐसे आगे बल्कि कहा, एक की काम कहते हैं हृदय सा प्रतिष्ठिता, सा मान श्रद्धा, वो श्रद्धा हृदय में प्रतिष्ठित है, इत्यत्र हेतु महा हेतु बताते क्या है, हृदय से ही वृत्ति श्रद्धा, यही है हृदय में प्रतिष्ठा, क्यों हृदय की वृत्ति हो, अंतकरण की वृत्ति है श्रद्धा, यस्माद ये कहा, ठीक है ना कहते हैं हृदय व्याप्यत्वात् श्रद्धाया तत्प्रतिष्ठित्व कम इत्यादि कहते हैं, माने हृदय ज्ञाप्यत्वाद या व्याप्यत्वाद का ज्ञाप्यत्वाद, हृदय के द्वारा जाना जाता है, किसके द्वारा, अंतकरण से जाना जाता है श्रद्धा को, मेरे अंतकरण में कौन सी श्रद्धा है मुझे पता, दूसरे को नहीं पता होता, दूसरे तो अनुमान से देखते हैं ये कुछ करते जा रहा है, अनुमान अटकरबाजी लगा है वहां फेल हो जाता है, कई बार हृदय से ही जाना जाता है, हृदय माने अंतकरण है, यहां बुद्धि है उससे जाना जाता है श्रद्धा को, यही कहा, ठीक है, हमें कहते हैं हृदय से श्रद्धा वृत्ति रस्तु, श्रद्धा हृदय की वृत्ति हो, श्रद्धा हृदय से वृत्ति रस्तु, ऐसा हमें करना, श्रद्धा जो है हृदय की वृत्ति हो, चलो मान लेते हैं पूर्वाज बोल रहा है, तथापि प्रकृति के माँ या प्रतिष्ठा की बात चल रही है, क्या चल रही है, श्रद्धा कहां प्रतिष्ठित पूछा जा रहा है, और आप कहेंगे श्रद्धा हृदय की वृत्ति है, तो कहां की कहां बातें हो गई, हृदय की वृत्ति हो श्रद्धा ठीक है, किंतु तो प्रकृति जो चल रहा है क्या चल रहा है, प्रतिष्ठा चल रही है उसमें क्या आया, ये प्रश्न है, हृदय से श्रद्धा वृत्ति रस्तु, श्रद्धा हृदय से वृत्ति रस्तु, श्रद्धा हृदय की वृत्ति हो, तथापि फिर भी प्रकृति के मायतम प्रकृति या प्रतिष्ठित टिप्पणी में बोला, प्रतिष्ठा के विषय में क्या आया, वो श्रद्धा कहां प्रतिष्ठित है, तो आप बोल रहे हैं कि वो हृदय की वृत्ति है, क्या उत्तर हुआ ऐसा, ये शंका करने पर कहा, उत्तर दिया वृत्तिश्च वृत्तिपति प्रतिष्ठा होती, जो वृत्ति होती है ना वृत्तिमान में प्रतिष्ठित होती है, वृत्ति वाले में, वृत्तिमत शब्द सप्तमी वृत्तिमत ही है, जो वृत्ति होती है वृत्तिमान में होती है प्रतिष्ठित होती है, इसलिए श्रद्धा हृदय की वृत्ति है तो कहां रहेगी, हृदय में आश्रित है, हो जाता है, इस प्रकार से दक्षिण दिशा संबंधी सारे पदार्थ हृदय में प्रतिष्ठित हो गए, हृदय माने बुद्धि में, या कि बल्कि जो अपने माने अंतकर्म को इतना विस्तार करके पांचों दिशाओं से युक्त होकर बैठे हुए हैं, ये समझ के जाना है, आगे मंत्र है आगे। किम देवतोस्याम प्रतीच्याम दिशि असीति वरुण देवत इति स वरुण कस्मिन् प्रतिष्ठत इति अप्सु इति कस्मिन् कस्मिन् आप प्रतिष्ठिता इति रेतसि इति कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातम् आहुर् हृदयादिव सृप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदये एव रेतः प्रतिष्ठितम् भवति इत्येवमेव एतद्याकिवल्क्य किं देवतोऽस्यां प्रतिज्ञां दिशि असीति वरुणदेवत इति स वरुणः कस्मिन् प्रतिष्ठित इति अप्सुति कस्मिन् आप प्रतिष्ठिता इति रेतसीति कस्मिन् रेत प्रतिष्ठितमिति हृदय इति तस्मादपि प्रतिरूपं जातम् आहुर् हृदयादिव सृप्तो हृदयादिव निर्मित इति हृदये एव स्त्रेतः प्रतिष्ठितं भवति इति एवम् एव एतद्याज्ञवल्क्य साकल्य प्रश्न करते हैं किं देवतो अस्यां प्रतिज्ञां दिशि असि इस पश्चिम दिशा में पूर्व दिशा में तुम आदित्य रूप को कहा तो आदित्य कहां प्रतिष्ठित है तुमने उत्तर दिया चक्षु में और चक्षु कहां प्रतिष्ठित है रूप में और रूप कहां प्रतिष्ठित है हृदय ऐसा कहा और द्वितीय पर्याय में दक्षिण दिशा में तुम कौन से देवता वाले कहा यम देवता वाला वो यम किसमें आश्रित है यज्ञ में और यज्ञ किसमें आश्रित है दक्षिणा में और दक्षिणा किसमें प्रतिष्ठित है श्रद्धा में और श्रद्धा किसमें हृदय में ऐसा बताया और तृतीय पर्याय किम देवतो अश्याम प्रतिज्ञाम दिशि असी तुम अपने को दिशा भाव में ब्रह्म रूप में मानते हो व्यापकता मानते हो पश्चिम दिशा में तुम कि कौन से देवता वाले हो वरुण देवता ही थे वरुणो देवता ममह मेरा देवता वरुण है सब वरुण देवता वरुण देवता वाला हूं पश्चिम दिशा में स वरुण कस्मिन प्रतिष्ठित है फिर वो वरुण है किसमें प्रतिष्ठित है उसका कारण क्या है कहा तो अपसुति जल में प्रतिष्ठित है वरुण कस्मिन आप प्रतिष्ठा है फिर जो जल जो है वरुण का जो कारण बना हुआ जल प्रतिष्ठा बना हुआ जल किसने आश्रित है किस कौन उसकी प्रतिष्ठा क्या है रेत सीति वीर्य माना प्रजापति की रेत विराट की रेत कस्मिन रेत प्रतिष्ठा है फिर रेत किसमें आश्रित है तो कहा हृदय हृदय माने काम वृत्ति हृदय में होनी है उसके बाद रेत होना है इसको लेकर के हृदय तस्मात अभी प्रतिरूपम जातम आहो इसलिए हृदय में है रेत इसको लेकर के कहते तस्मात भी कारण इस कारण से भी प्रतिरूपम जो पिता के जो अनुरूप पैदा होता है जो व्यक्ति अनुरूप होता है जैसे मनुष्य से मनुष्य हो जाता है पशु से पशु समान रूप आता है प्रतिरूपम जातम आहो प्रतिरूप जो पैदा अनुरूप जो पैदा हुआ उसके बारे में कहते हैं लोग क्या कहते हैं हृदयाद वो हृदय से निकला हुआ है लगता है तो कहां से निकला हृदय से निकला हृदयादि व निर्मित है हृदय से निर्मित है ऐसा लगता है युवा लगा के बोला ऐसा लगता है हृदय से इसके पिता के हृदय से निकला है इसके पिता से हृदय से बना हुआ है ऐसा लगता है जो पिता के अनुरूप जो पैदा होता है उसका ऐसा कहते हैं हृदय ही वरेत प्रतिष्ठितम भगवती पिता हृदय में वरेत प्रतिष्ठित होता है यदि एवं एवं एतद याज्ञवल क्या है ठीक कहा आपने मैं भी इस बात को मानता हूं ऐसा अनुमोदन किया साकल ने भाष्य में कहते किम किम देवतो अस्याम प्रतिज्ञाम दिशि असीति पूर्व पहले जी समान प्रश्न है ये पश्चिम दिशा में आप कौन देवता वाले हो आप अपने को पांचों दिशा वाले मान रहे हो दिशा भाव में हो तो पश्चिम दिशा में आप कौन देवता वाले हो कहा तस्याम वरुणो अधिदेवता बवह कहते हैं उस पश्चिम में मेरा देवता वरुण है याज्ञवल्क्य कहा मैं वरुण देवता वाला हूं मैं पश्चिम दिशा स्वरूप हूं और मेरे देवता वरुण देवता वाला स वरुणा कस्मिन प्रतिष्ठित वो फिर वरुण किसमें प्रतिष्ठित है ऐसा प्रश्न हुआ तो कहा अप्सु इति जल में प्रतिष्ठित है माने जल से वरुण हुआ यह अर्थ निकल रहा है कैसे होगा लोक में प्रसिद्ध नहीं होता कर, वेद में ऐसी बातें है, वेद शास्त्र प्रसिद्ध है। कैसा? अपाम ही वरुण कार्यम करते, जल का कार्य है वरुण, अपाम कार्यम वरुण, जल का कार्य है वरुण, ये भाष्यकार लिख रहा है। तो जल में प्रतिष्ठित है वरुण, तो वरुण प्रतिष्ठित तो कार्य कारण में प्रतिष्ठित होता है कार्यम। एक नंबर टिप्पणी में कहा कारण है जो कार्यम प्रतिष्ठित होती है, देखो कार्य के प्रतिष्ठा कौन है, कारण, कारण में प्रतिष्ठित आश्रित कारण है, आश्रय कारण है कार्य का, उसे होना होता है। कहते ये वरुण कार्य जल का कार्य वरुण कैसे, शंका आई तो उत्तर देते श्रुति के द्वारा उत्तर देते हैं, लोक में प्रसिद्ध तो है ही नहीं। श्रुति में कहा श्रद्धा वही आपा इस आया है, जो स्वच्छ जल दे करके देख करके स्नान आदि करके आचमन करके जो एक श्रद्धा उभर जाती है ना, इसलिए श्रद्धा कारण हो गए उसकी, किसके, जल का कारण, श्रद्धा वही आपा ऐसा बोला है, श्रद्धा वही आपा, जो जल तो श्रद्धा ही है ऐसा कहा गया वेद, श्रद्धा वही आपा। अश्रद्धा तो वरुणम अश्रिता आया, माने जल के साथ अवैध कर दिया श्रद्धा को, उसके बाद में श्रद्धा से वरुण की सृष्टि हुई कहा, तो जल से सृष्टि मानी जाएगी, श्रद्धा और जल को अवैध कर दिया श्रद्धा वही आप कर ऐसा बोल दिया, उसके बाद श्रद्धा से वरुण की सृष्टि की ऐसा अर्थ आता है। श्रद्धा तो वरुणम अश्रिता, प्रजापति ने सृष्टि की किसकी, श्रद्धा से जल की सृष्टि, तो श्रद्धा कारण हो गया जल वरुण, और श्रद्धा माने जल, श्रद्धा वही आप अवैध करके बोला ये कहा, तो श्रद्धा वही आप में दो नंबर टिप्पणी में कहते हैं अपाम ही निर्मला निर्मला नाम दर्शन, जो निर्मल जल को देख करके दर्शन होता है, जब देखकर मल रहित जो स्वच्छ जल होगा उसे देखकर स्नान आचमन ही श्रद्धा जागरती है, स्नान करने की आचमन करने की श्रद्धा जग जाती है शुद्ध जल को देखकर, ऐसी स्थिति है। श्रद्धा हेतुत्वात, श्रद्धा का कारण है कौन, जल, जल किसका कारण हो गया, जो निर्मल जल है श्रद्धा का कारण, उसको देख करके श्रद्धा उमड़ाती है, निर्मल जल को देख करके स्नान करूं आचमन करूं ऐसा मन लगता है, इसलिए श्रद्धा हेतुत्वात आप श्रद्धा शब्दवाच्य करता, श्रद्धा का कारण होने से जल जो है श्रद्धा शब्द से कही गई, श्रद्धा वही आप में जो कहा गया है ना, मान यद्यपि श्रद्धा कार्य है जल कारण है, किंतु तो कारण में कार्य कार्य का प्रयोग कर दिया जाता है, जैसे भात पकाता है बोलते हैं भात तो बाद में बनने वाला, पहले बोल दिया जाता है, श्रद्धा बाद में है, जल को देख करके श्रद्धा उमड़ आती है, किंतु वहां कारण में प्रयोग कर दिया कार्य की, श्रद्धा शब्द प्रयोग कर दिया कहा, यही है, इसलिए श्रद्धा वही आप हो गया। श्रद्धा तो वरुणम अश्रिजत आया, प्रजापति ने श्रद्धा से वरुण को सृष्टि किया, श्रद्धा माने जल, जो पूर्व जो श्रुति है ना श्रद्धा वही आप अवैध करके रख दिया है, तो अवैध होने से श्रद्धा तो वरुण अश्रिजत में श्रद्धा माने जल से वरुण की सृष्टि की अर्थ आ जाएगी, यही अर्थ है। तीन नंबर टिप्पणी में कहा श्रद्धा शब्द वाच्य वाच्याभ्य अद्भ्य, श्रद्धा से कहा या श्रद्धा शब्द के वाच्य अर्थ जल है वो अद्भ्य, वो जल से वरुण की सृष्टि की अर्थ होता है, यही अर्थ है। कस्मिन्नो ये तो श्रुति है, ये श्रद्धा तो वरुणम अश्रिजत ये श्रुति है, कस्मिन्नो आप प्रतिष्ठित है, फिर किसमें वो जल प्रतिष्ठित है, वरुण का जो प्रतिष्ठा बना हुआ जल जो है वो जल किसमें प्रतिष्ठित है, ये प्रश्न उठा, तो कहा रेत अशीति वीर्य में प्रतिष्ठित है, मान प्रजापति के रेत टिप्पणीकार कहते हैं, चार की टिप्पणी में बताया प्रजापति रेत अशी, मान विराट के रेत में प्रतिष्ठित है जल, कैसे पता लगा, तो कहते हैं रेत तो सही आपा सृष्टा कर, प्रजापति ने जो है ना अपने वीर्य से ही जल की सृष्टि की, ऐसा रेत ऐसा पंचमी रेत से ये आपा सृष्टा जल की सृष्टि की, आपा सृष्टा जल की सृष्टि हुई है, इति स्तुति ऐसे स्तुति होने से तो वो रेत में आश्रित है जल, रेत से पैदा हुआ है जल, प्रजापति के रेत से वीर्य से, इसलिए रेत आश्रित है कहा। अब कहते कस्मिन्नु रेत प्रतिष्ठित है, अब रेत जो जल का कारण बना हुआ रेत वह कहां प्रतिष्ठित है, किसमें आश्रित है, पूछा कहते हृदय, रेत हृदय में आश्रित है, क्यों यस्मात, हेतु देते हृदय में कैसे आश्रित है रेत, वीर्य कैसे हृदय में है, कहते हैं यस्मात ही हृदय से कार्यम रहता है, जिससे कि हृदय का कार्य है रहता। क्यों? हृदय में एक वृत्ति उठती है, काम काम काम वृत्ति, काम हो हृदय से वृत्ति, जो काम है हृदय की वृत्ति है, मन में वृत्ति उठ जाती है, हृदय की वृत्ति है काम। कामिनो ही हृदयाद रेतो अधिष्कम दे, कहते हैं जो कामी हृदय होगा, कामना करने वाला हृदय होगा, उससे रेत निकल जाता है। जब चिंतन करेगा तो रेत निकल जाता है, इसलिए हृदय में रहता है, हृदय से ही रेत का निकलेगा, इस तरह से मानना। क्यों? काम जो हृदय वृत्ति है, हृदय की एक वृत्ति है, और कामिनो हृदयाद, जो कामी हृदय होगा उससे रेत अधिष्कम दे निकल जाता है, ये स्थिति है। इसलिए हृदय में रहता है रेत, ये सिद्ध होता है। कहा पांच और छह की टिप्पणी में कहते हैं, पांच में कहा वृत्तिश्च वृत्तिमति तिष्ठति, हृदय वृत्ति है रे काम, और काम कहाँ रहेगा? हृदय में, वृत्तिमान वही है, यही अर्थ है। कामिनो हृदयादि पंचमो समानाधिकरण, कामिनो और हृदय दोनों पंचमंत पद है, दोनों समानाधिकरण, विशेषण विशेष भाव है। जो कामी हृदय, कामी का हृदय ऐसा नहीं, कामी हृदय ऐसा कर समानाधिकरण है, ये कहा। आगे तस्माद अपि, इसलिए ना हृदय से ही निकलता है रेत, इसमें और एक तर्क देते हैं, तस्माद अपि सात की टिप्पणी में कहा इसको, तस्माद अपि रेतसो हृदय कार्य तो संभव, रेत जो है ना हृदय का कार्य इस तरह से संभव है। किस तरह से? काम हृदय वृत्ति है, तो काम ही हृदय से रेत निकलता है, एक हेतु दिया हृदय से। रेतसो हृदय कार्य तो संभव, संभव तत्कार्यवाद एवं अर्थ, यानी हृदय कार्यवाद एवं, यही अर्थ होगा। इसलिए रेत जो है हृदय में आश्रित है, यह अर्थ होता है। दूसरा हेतु देते हैं आगे, तस्मादपि प्रतिरूपम माने अनुरूपम पुत्रम जातम अहोरलौकिका। प्रतिरूप शब्द का अर्थ अनुरूप, पिता के अनुरूप, जिसके किसी बच्चे होते हैं ना पिता के आकार के बिल्कुल आ जाते हैं, ऐसे होने पर लोक में जो लोग हैं ऐसा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अस्य पितोर हृदयादि पुत्र सुप्रो, इस पिता के हृदय से ही पुत्र निकला हुआ ऐसा लगता है, दीवा लगा के इस पिता के हृदय से ये पुत्र निकला हुआ ऐसा लगता है, लोग ऐसा बोलते हैं। स्थिरता माने बिना स्थिरता निकला हुआ है, हृदयात्म निर्मित, हृदय से ही, मान लो हृदय से निकला हुआ है, निर्मित है, निर्माण हुआ ऐसा लगता है, माने फोटो, पिता के फोटो पुत्र में आ गया ऐसा, ऐसा बोलते हैं लोग। कहा यथा सुवर्ण में निर्मित कुंडल, जैसे जैसे सादृश्य से दिखाते, जैसे सोना सोने से निर्मित जो कुंडल होता है उसके प्रतिरूप आया, जैसा वो आकार का वैसे आकार का आता है, जैसा पीला पीला होता है वैसे पीला पीला आया, जैसा रूप उसका वैसे रूप है, प्रतिरूप है। सुवर्ण का रूप और कुंडल के रूप में अंतर होता नहीं है, वही रूप है। इसी प्रकार कुंडल, कुंडल में यहां पर पुलिंग जो कर दिया गया, इसमें टिप्पणीकार कुछ लिखना चाहते हैं, कुंडलम होना चाहिए, नपुंसक होना चाहिए, पुलिंग कैसे होगा सब नहीं, व्याकरण की दृष्टि से कुंडलम नपुंसक नहीं जाना चाहिए, या पुलिंग कुंडलह बोला हुआ है भाष्यकार लिखा है, तो टिप्पणीकार कहते हैं कुंडलम कर्ण वेष्टनम इति अमरा, कान को लपेटने वाले को कुंडल कहते हैं, यहां लपेटा जाता है ना कुंडल पहनने से कान थोड़ा लपेटा जाता है, कर्ण वेष्टनम कुंडल, कान को लपेटने वाले को शिरो वेष्टनम जैसे बोला जाता है, पगड़ी जो बांधते हैं ना शिरो वेष्टन बोलते हैं, टोपी लगाते हैं शिरो वेष्टन है, वैसे कुंडलम कर्ण वेष्टन, कान को लपेटने वाले को कुंडल कहा जाता है। एक कर्णवेद संस्कार है 16 संस्कारों में, उसके बाद में सोने की मुद्री पहना देते हैं बच्चे को, वही उसका नाम कुंडल होता है, कुंडलम कर्णवेष्टनम ऐसा आया। कुंडलम माने अमरकोशकार ने नपुंसक लिंग में प्रयोग किया हुआ है, कुंडलम बोला है, अमरकोश का वाक्य है कुंडलम कर्णवेष्टनम नपुंसक, और भाष्यकार ने कुंडल प्रयोग कर दिया, पुलिंग कैसे कर दिया, व्याकरण पढ़ने वालों के लिए थोड़ा दिक्कत होगी, तब टिप्पणीकार कहते हैं अर्धर्चादित्वात् पुंसतो अपि, अर्धर्चादय पुंसी च, ऐसा सूत्र है, जो अर्धर्चादि गण में जो शब्द आए हैं वो नपुंसक में तो है वो शब्द, किंतु पुलिंग में प्रयोग होते हैं, एक कुंडल शब्द जो आया अर्धर्चादि गण का शब्द है, इसलिए पुलिंग में भी हो गया, अर्धर्चादय पुंसी च ऐसा सूत्र है, पुलिंगम में हो जाता है, वैसे तो वो नपुंसक लिंग वाला शब्द है वो, किंतु पुलिंगम में प्रयोग हो जाता है, अर्थ अर्थ अर्थ है ऐसा सूत्र है, एक कहा। आगे भाषण में कहते तस्माद हृदय ये परियत प्रतिष्ठम, इसी हेतु से हृदय में ही रेत प्रतिष्ठित है, क्योंकि काम जो है हृदय वृत्ति है और जो काम ही हृदय होगा उससे रेत स्खलित हो जाता है, यही है, इसलिए हृदय में रेत है यह सिद्ध हो जाता है, यह आता है तस्मात हृदय ये रेत प्रतिष्ठितम बहुत ही एवं एतद आगे बल गया साकल ने अनुमोदन किया, ये ठीक कहा आपने, पश्चिम दिशा को लेकर के तक जो कुछ पूछा ये ठीक कहा ऐसा बता दें। तस्माद दो की टिप्पणी में कहते हैं तयोर कार्यकारण भाव से उपपन्नत्व, तयो माने रेता हृदय हो, रेत और हृदय दोनों में कार्यकारण भाव सिद्ध हो गया, रेत कार्य है हृदय कारण है, तयो रेत हृदय रेत और हृदय दोनों का कार्यकारण भाव सिद्ध होने से हृदय में आश्रित है रेत, ये सिद्ध हो जाता है ठीक आ सकेगा। रेत सो हृदय कार्य तुम साधे, रेत जो है ना बीरी जो हृदय का कार्य सिद्ध करते हैं, क्या है तस एक कहते हैं काम, कामो हृदय से वृत्ति, काम जो है हृदय की वृत्ति है, मन की भी एक वृत्ति है, वो वृत्ति ही कामिनो भाष्य में कहते हैं तत्र वो लोक प्रसिद्धम प्रमाण है, उसी में लोक प्रसिद्ध को नहीं तथापि कथम रहे तो हृदय से वृत्ति यही है, फिर भी चलो काम हृदय वृत्ति बोल दिया, फिर भी रेत हृदय वृत्ति कैसे, ये तो काम हृदय वृत्ति हो गया, ब्रिय हृदय में रहता कैसे सिद्ध हुआ इसे प्रश्न उठाकर कहा तदा उसको कहते हैं कामिनो ही हृदयात रेतो अधिष्कांत, कहते कामी के कामी रूप जो हृदय होगा कामना करने वाला हृदय चिंतन करने वाला हृदय जो होगा उसे चिंतन वाला को उसके हृदय से रेत निकल जाता है, एक अर्थ है टिप्पणी थी आठ नंबर की। तथापि काम से हृदय वृत्तित्व भी चलो काम हृदय की वृत्ति होने पर भी फिर रेत का आश्रय कैसे बनेगा हृदय, प्रश्न उठा तो उत्तर दिया काम ही हृदय से रेत निकल जाता है, टीका में कहते हैं तत्र लोक प्रसिद्ध प्रमाण थी रेत का प्रतिष्ठा हृदय है, इसी विषय में लोक प्रसिद्धि को प्रमाण करते हैं, लोक में ऐसा कहते हैं पिता के अनुरूप जो पुत्र पैदा हो जाता है तो कहते हैं ये तुम्हारे हृदय से निकला हुआ है, ऐसा मानते बोलते हैं लोग हृदय से निर्मित हुआ है ऐसा मानते हैं, ठीक है तत्र नौकी टिप्पणी रेत सो हृदय कार्य, रेत जो है हृदय का कार्य है, इसमें लोक प्रसिद्धि को भी प्रमाण देते हैं। कहा अपिशब्द संभावनार्थो अवधारणार्थो वा अपि आया है, तस्माद अपि में जो अपि दिया हुआ है भाष्य में इसका अर्थ होता है संभावना के लिए, माने ऐसे भी संभावना है, माने पिता के अनुरूप जो पैदा होता है तो ऐसा बोलते हैं लोग, इसे भी सिद्ध होता है कि रेत जो है हृदय में आ सकता है। आगे कंडिका है किम देव तो अश्याम उदिश्याम दिशा अशीति सोम देवत स सोम कस्मिन प्रतिष्ठत दीक्षायामिति कस्मिन्नो दीक्षा प्रतिष्ठिता सत्य तस्मादपि दीक्षितम् आहो सत्यं वदेति सत्ये हि एव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नो सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदय इति ओवाच हृदय नहि सत्यं जानाति हृदय एव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति इति एवं एतद् याज्ञवल्क्य किं देवतो अस्यामुदिच्यां दिशि अशीति सोमदेवत इति स सोमः कस्मिन् प्रतिष्ठत इति दीक्षायां इति कस्मिन्नो दीक्षा प्रतिष्ठितेति सत्य इति तस्मादपि दीक्षितमाहु सत्यं वदेति सत्य एव दीक्षा प्रतिष्ठितेति कस्मिन्नो सत्यं प्रतिष्ठितमिति हृदयेति ओवाच हृदयेन हि सत्यं जानाति हृदयेव सत्यं प्रतिष्ठितं भवति एवमेव एतद् याज्ञवल्क्य किम देवतो अस्याम उदिच्यां दिशि असि जो उत्तर दिशा में तुम कौन से देवता वाले हो, क्योंकि आपका आपकी प्रतिज्ञा है मैं दिशा को जानता हूं देवता के सहित प्रतिष्ठा के सहित, तो दिशा तो उत्तर दिशा की दिशा है, तीन दिशा हो गई चतुर्थ दिशा तो उत्तर दिशा तो दिशा रूप मानते हो अपने को, दिशा भाव से ब्रह्म रूप मानते हो, तो उत्तर दिशा में कौन से देवता वाले हो तुम, ये कहा सोम देवता यदि कहा, मैं सोम देवता वाला हूं। या सोम शब्द दोनों में देवता भी है सोम लता भी है, दोनों ग्रहण करना है, दोनों लेकर के अर्थ करेंगे, सोम देवता भी है और सोम लता भी है जो यज्ञ में प्रयुक्त होता है, सोम देवता यदि ऐसे कहा। स सोम कस्में प्रथित है, वो सोम किसमें आश्रित है, तो कहते दीक्षायाम इति कहते दीक्षा में आश्रित, दीक्षा कारण है, माने सोमलता लाने के पहले दीक्षित होता है व्यक्ति, यज्ञादि करने के लिए जो सोमलता लाएगा उससे पहले दीक्षित होता है व्यक्ति, तो दीक्षा में आश्रित है दीक्षायाम इति। कस्मे में दीक्षा प्रतिष्ठित आई थी, और दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है दीक्षा, कहते सत्य इति सत्य में है, माने दीक्षित व्यक्ति को झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य में प्रतिष्ठा, यदि झूठ बोलेगा तो सत्य चला जाएगा, सत्य जाएगा तो दीक्षा भी नहीं रहेगी, काम नहीं करेगा, कारण ही जाएगा तो कार्य कहां से रहेगा, क्योंकि दीक्षा कहां प्रतिष्ठित है सत्य में, इसलिए दीक्षित जो हो गया हो, दीक्षित होने पर सत्य बोलना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, इस कस्मिन दीक्षा प्रतिष्ठा है सत्य इति सत्य में प्रतिष्ठित है कहा, तस्मादपि दीक्षितम आओ, इसी कारण से तो सत्य में प्रतिष्ठित दीक्षा, इसलिए दीक्षित व्यक्ति को कहते हैं लोग जो दीक्षा लिए, जिन्होंने मंत्र लिया है, दीक्षा उन्होंने मंत्र है, दीक्षा और शिक्षा दो चीज होते हैं, दीक्षा का मंत्र है, तस्मादपि दीक्षितम आओ, जो दीक्षित व्यक्ति को लोग कहते हैं लोक में बोलते हैं, क्या बोलते हैं सत्यम बदईते, पंडित लोग बोलते हैं, विद्वान लोग बोलते हैं सत्य बोलो, क्यों वो दीक्षा सत्य में आश्रित है, यदि सत्य चला जाए तो दीक्षा नहीं रहेगी तुम्हारी, मंत्र फल नहीं देगा यदि सत्य छोड़ दोगे तो, क्यों सत्य कारण है उसका, कारण नहीं रहे तो कार्य कहां से रहे, मृतिका ही नहीं तो घट बनेगा, नहीं बन सकता, तंतु नहीं तो पट नहीं हो सकता, तो दीक्षित व्यक्ति को सावधान होना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए, यह सत्य बोलेगी, सत्य ही एवं दीक्षा प्रतिष्ठित, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है, कस्मिन वो सत्यम प्रतिष्ठित, फिर किसमें सत्य किसमें प्रतिष्ठित है, हृदय हृदय में प्रतिष्ठित इति हो वाचा, ऐसे अगले कहा हृदय में सत्य प्रतिष्ठित है कहा, क्यों तो कहते तर्क देते हैं हृदय नहीं सत्यम जानाती, बाहर से भले ही किसी कारण से वाणी से झूठ बोलने लग जाता हो किंतु भीतर तो सत्य को समझता है, हृदय से जानता है सत्य क्या है, अंतकरण से जानता है, बुद्धि से जानता है सत्य, किंतु कुछ कारण बस ऐसा हो जाता है व्यवहारिक कारण से वाणी से झूठ बोलता हूं, क्योंकि भीतर तो मैं झूठ बोल रहा हूं पता लग जाता है उसको, सत्य तो यह है मैं गलत कर रहा हूं ऐसा पता लग जाता है, ये कहा तो सत्य सत्य हृदय वही दीक्षा कस्मिन सत्यम प्रतिनिधि हृदय हृदय वाचक सत्य कहां प्रतिष्ठित कहा हृदय में, क्यों तो कहा हृदय न ही सत्यम जाना, हृदय माने अंतकरण है बुद्धि है उसके द्वारा सत्य को जानता है व्यक्ति, सत्य क्या समझता है, परिस्थिति के कारण बाहर से वाणी से कुछ और बोलता हो अलग बात है, सत्य को समझता है क्या सत्य है जानता है, हृदय में सत्यम प्रतिष्ठित, इसलिए हृदय में भी सत्य प्रतिष्ठित है भगवती, ऐसा कहा याज्ञ बल जी ने एवं एतत् याज्ञ बल क्या, ठीक है याज्ञ बल के बात आपने सही बोला है, माने क्या सही बोला, पश्चिम दिशा का देवता वरुण होता है, वो वरुण किसमें आश्रित है जल में, उत्तर दिशा की बात है, उत्तर दिशा के देवता का सोम देवता, वो सोम देवता किसमें आश्रित है का यज्ञ में, सोम देवता किसमें आश्रित है याग में, वो इसमें है सोम देवता किसमें है तो कहा दीक्षा में, और दीक्षा किसमें है सत्य में, और सत्य किसमें हृदय है, भाष्य में कहते हैं किम देवतो अश्याम उदित्याम दिशा से, यह प्रश्न किया साकल्य ने तुम किस देवता वाले हो उत्तर दिशा में, सोम देवत इति सोम इति लताम सोम देवताम से एकीकृत देश, यहां सोम शब्द जो आया है दोनों को एक करके कहा स्तुति में, सोम देवता भी है सोम लता भी है दोनों लेकर के कहा हुआ है, क्यों भविष्य में उसने सोम देवता को प्राप्त होना है, और या एक ये साधन करते समय यह सोमलता काम आएगी, दोनों लेकर कहा हुआ एक आते हैं, सोम इति लताम सोम देवताम से एक ही कृत्य निर्देश। सोम शब्द जो पढ़ा गया है सोम देवता और लता सोम लता दोनों को एक करके कहा हुआ है, दोनों समझना एक। स सोम कस्मे प्रतिष्ठित दे, फिर वो सोम किस देव किस में प्रतिष्ठित है, उसका कारण क्या है पूछा तो कहा दीक्षायाम थी, वो दीक्षा में प्रतिष्ठित है। दीक्षित तो ही यजमान सोमम क्रीड़ाति, दीक्षा जो दीक्षित हो जाता है यजमान उसके बाद सोमलता को खरीदता है, सोमलता खरीदता है, अपने आप जंगल से नहीं लाए, खरीदना पड़ता है उसको, क्या करना होता है। अरुणया एक अन्य पिंगाक्ष सोमम क्रीड़ाति, गवाह सोमम क्रीड़ाति, ऐसा है सोम उसकी उस गाय से खरीदता है, ऐसा गाय देता है। अरुणया लाल रंग की गाड़ी गाय हो, अरुणया पिंगाक्ष काले काले आंखों, अरुणया पिंगाक्ष एक हायन्य एक साल की हो गवा, ऐसे गाय से सोमम क्रीड़ाती, ऐसा आता है गाय देकर के दूसरे से सोमलता ला खरीदना है, तभी अपूर्व बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा यज्ञ। अरुणया पिंगाक्ष एक हायन्य गवा सोम क्रीड़ाती, ऐसा आता है। तो एक एक करने वालों के लिए सोमलता खरीदना होता है, यही है। दीक्षित तो ही यजमान सोमम प्रणाती, जो दीक्षित हो गया यजमान वह सोमलता को खरीदता है, तो दीक्षित होने पर सोमलता खरीदता है। तो सोमलता बाद में हो गया, पहले दीक्षित होगा, दीक्षा कारण हो गया, सोम का कारण कौन होगा, दीक्षा, जो दीक्षित यजमान है वह सोमलता को खरीदता है। तो पहले ही माने दीक्षा है बाद क्या, पहले दीक्षा है बाद में सोमलता है, इसलिए तो सोम कहां आश्रित है, तो दीक्षा कारण है उसका। कृतेन सोमेन इष्ट्वा, जो खरीदा हुआ सोम है, कृतेन सोमेन इष्ट्वा खरीदा हुआ सोम के द्वारा यजन करके ज्ञानवान उत्तरां दिशम प्रतिपदते, जो उपासक होगा, ज्ञानवान माने उपासक, टिप्पणी में कहा तीन नंबर में उपासक, जो उपासक होगा वह उत्तरां दिशम प्रतिपद, उत्तर दिशा को प्राप्त होता है, माने यज्ञ करने वाला उत्तरायण मार्ग से जाएगा, कहां जाएगा, दक्षिणायन मार्ग में जाएगा नहीं। कृतेन सोमेन इष्ट्वा, खरीदा हुआ जो सोम है उसके द्वारा यजन करके ज्ञानवान माने उपासक, तीन नंबर टिप्पणी में कहा हुआ है उपासक जो है वो उत्तरायण दिशा प्रतिपत्ति, उत्तर दिशा को प्राप्त होगा, उत्तरायण मार्ग को प्राप्त होता है, यह अर्थ है। सोम देवता अधिष्ठिताम सौम्याम, उत्तर दिशा कैसी है कहते, ऐसे स्थान को प्राप्त करता है सोम दिशा के द्वारा, माने जिसमें अधि नियंत्रण में सोम देवता के नियंत्रण में जो है, ऐसे सौम्याम सोम में होने वाले को सौम्य कहा जाता है, सौम्य सौम्य जो दिशा है उत्तर दिशा को सौम्य कहा गया, सोम संबंधी है ऐसे स्थान को प्राप्त करता है, सोम संबंधी स्थान को सौम्य कहा गया। कस्मिन दीक्षा प्रतिष्ठित है, फिर वो दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है, तो कहा सत्य इति, ऐसा उत्तर दिया सत्य में प्रतिष्ठित दीक्षा। कथम, प्रश्न उठा कैसे सत्य में प्रतिष्ठित दीक्षा है, तो कहा यस्मात, हेतु देते हैं, यस्मात सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है, तस्माद भी इसी हेतु से दीक्षितम आहु, जो दीक्षित व्यक्ति है ना उसको कहते हैं, दीक्षित व्यक्ति को कहते हैं आहु, एक पंडिता जो जानकार व्यक्ति ऐसा बोलते हैं दीक्षित, सावधान हो जाना, दीक्षा लेना माने सावधान हो जाना, झूठ नहीं बोलना आगे, दीक्षितम आहु सत्यम बधाई दे, तुम सत्य बोलो, ऐसा बोलते हैं, दीक्षा का कारण सत्य है। कारण भ्रह से कार्य भ्रसो माभूत, भ्रस्त्रिगत धाते, कारण के चले जाने पर कार्य का नाश होते, वह दीक्षा समाप्त न हो जाए, मंत्र ही मंत्र रहे प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा, खोखला हो जाएगा, जिसे झूठ बोलने लग जाओगे तो दीक्षित की बात यही है। कारण भ्रेषे, भ्रष्टिगत धातु है, कारण के चले जाने पर सत्य कारण है और दीक्षा कार्य है, कारण भ्रेषे सत्य के चले जाने पर कार्य भ्रेषो महाभूत, कार्य नाश ना हो जाए, क्या दीक्षा का नाश ना हो जाए, इसलिए सत्य बोलो, यही कहते हैं दीक्षित व्यक्ति को। सत्य ही अब दीक्षा प्रतिष्ठिता है, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठिता है। कस्मिन सत्यम प्रतिष्ठितम, फिर साकल्य ने पूछा किसमें वो सत्य प्रतिष्ठित है, कहां है सत्य, कहां रहता है, हृदय इति होवाच, हृदय में प्रतिष्ठित है सत्य, हृदय नहीं, हृदय नहीं सत्यम जानाती, कोई भी व्यक्ति सत्य को कहां से जानता है, हृदय से, दूसरे से कैसे व्यवहार करे भीतर तो उसको पता लगता है सत्य क्या है जानता है, परिस्थिति के कारण कुछ और बोलता हो किंतु भीतर जानता है। हृदय नहीं सत्यम जानाति, हृदय से ही सत्य को जानता है, इसलिए हृदय में आश्रित है सत्य ही अर्थ होता है। तस्मात हृदय ही एवं सत्यम प्रतिष्ठितम भवति इति, ऐसा कहा, इसी कारण से हृदय में भी सत्य प्रतिष्ठित है ऐसा कहा। तो एवं एतद याज्ञवल्क्य अनुमोदन कर दिया साकल ने, ये ठीक कहा। उत्तर दिशा में कौन देवता वाले सोम, वो सोम किसमें आश्रित है दीक्षा में, और दीक्षा किसमें आश्रित है सत्य में, सत्य किसमें आश्रित है हृदय में, ऐसा करते हैं। ठीक है, कहते हैं दीक्षायाम सोम से प्रतिष्ठितम साधयति, दीक्षा में सोम प्रतिष्ठित है, सोम जो है दीक्षा में आश्रित है, यही दिखाते हैं। दीक्षित तो ही कहा, दीक्षित तो ही यजमान सोमन क्रीणाति, जो दीक्षित यजमान होगा उस सोम को खरीदता है, और सोम खरीदने के लिए गाय चाहिए, कैसी गाय, एक साल की गाय चाहिए, एक साल गाय कैसे भी नहीं, उसका विश्लेषण होगा, काली काले आंख होना चाहिए और रक्त वर्ण का होना चाहिए, अरुणया पिंगाक्षा एक आहन्या गवा तृतीयांत है सोमम प्रणाम, सोम खरीदता है, ऐसे गाय चाहिए, गाय का विशेषण रक्त वर्ण का होना चाहिए, काली काली आंख होना चाहिए, ऐसा ऐसे गाय के द्वारा, और एक साल की होनी चाहिए, यानी कि ज्यादा कम नहीं, एक साल की होनी चाहिए गाय। ऐसे गाय से मीमांसा में कहा है, ये मंत्र मीमांसा में है, दीक्षित तो ही कहा, यही कहा था, दीक्षित तो ही यजमान सोमम क्रणाती, बिना दीक्षित के यजमान सोमलता खरीद नहीं सकता, यज्ञ नहीं कर सकता, सोमलता खरीद नहीं सकता मैंने आगे यज्ञ नहीं कर सकता सोमलता के बिना, तो उसके लिए पहले दीक्षित होना आवश्यक है, तो इसलिए सोम कहां आश्रित है दीक्षा, ऐसी कृतेन सोमेन इष्टवा, कि खरीदा गया जो सोम है उसके द्वारा यजन करके, देवताओं को यजन करके, ज्ञानवान माने उपासक उत्तराम दिशम प्रतिपद्य, उत्तर दिशा को प्राप्त होगा, मैंने दक्षिणा मार्ग में नहीं जाएगा उत्तरायण मार्ग में जाएगा, अर्थ वैसे वह सोम सोम देवता अधिष्ठिता सौम्याम, ऐसा सौम्य दिशा है वो उत्तर दिशा, कहां पहुंचेगा सोम दिशा के अधिकार में जो क्षेत्र में है उस सौम्य दिशा में पहुंचेगा, उस ऐसा स्थान पर पहुंचेगा। कस्मिन दीक्षा प्रतिष्ठित आई थी, कहा सत्य ही थी, दीक्षा किसमें प्रतिष्ठित है आश्रित है, कहा सत्य, टीका में कहते हैं दीक्षाया सत्य प्रतिष्ठितत्व अप्रसिद्धम संकित समाधत्त, दीक्षा सत्य में प्रतिष्ठित ऐसे प्रसिद्ध तो है ना, शंका करके उत्तर देते हैं, शंका करवा करके उत्तर देते हैं, कथम यह शंका है दीक्षा कैसे सत्य में आश्रित है, कथम शंका उत्तर देते, यस्मात ये उत्तर है, यस्मात सत्य दीक्षा प्रतिष्ठिता, जिससे सत्य में दीक्षा प्रतिष्ठित है, इसी कारण से कि तस्माद भी दीक्षितम आओ, जो दीक्षित व्यक्ति को पंडित लोग कहते हैं, जानकार लोग कहते हैं सावधान हो जाओ, बोलते हैं सत्यम बदाई थी, सत्य बोलो तुम दीक्षित हो गए हो सत्य बोलो, ऐसा कहते हैं। ठीक है, हमें कहते हैं अपि शब्दों अवधारणार्थ, यार दीक्षा प्रतिष्ठा सत्य दीक्षा प्रतिष्ठा तस्माद अभिमान तस्माद एव अपि शब्द अवधारण के लिए, ठीक है, जो तस्माद अपि में जो अपि शब्द है एव कारण है, तस्माद एव दीक्षा में दीक्षा जो है सत्य में प्रतिष्ठा, इसी कारण से दीक्षित को कहते हैं, ऐसा अर्थ होगा। सत्यम बद इति बदनाम अभिप्राय, जो जानकार लोग पंडित लोग बोलते हैं सत्यम बद बोलते हैं दीक्षित व्यक्ति को, उनके अभिप्राय कहते क्या अभिप्राय से कहा होगा, वो कहते कारण भ्रह से कार्य भ्रषो महाभूत, यही उनका अभिप्राय है, कारण नहीं रहे तो कार्य नहीं रहेगा, सत्य कारण है और दीक्षा कार्य है, यदि सत्य चला जाएगा झूठ बोलने लग गया तो दीक्षा काम नहीं करेगी, मंत्र काम नहीं करता, आप रड़ते रहो ये तो काम नहीं करेगा, फलशाली नहीं होगा, यही अर्थ है कारण भ्रह से कार्य भ्रषो महाभूत, दीक्षा का कारण है सत्य, सत्य के भ्रंश हो जाने पर कार्य दीक्षा जो है उस भ्रष्ट न हो जाए, आता है ठीक है, हम कहते हैं भ्रेशो माने भ्रंशो नाश, भ्रेश शब्द का भ्रंश नाश, कारण का नाश होने पर कार्य नाश हो जाता है, इसलिए सत्य को बताना चाहिए दीक्षित व्यक्ति को, किसी भी हालत में सत्य को बताना चाहिए, इतना कार्य यदि सत्य चला जाएगा तो दीक्षा काम नहीं करेगी, इति तेसाम अभिप्राय, पंडितों का अभिप्राय यही है कारण नाश होने पर कार्य नाश हो जाए, इसलिए कहते हैं दीक्षित होते सत्यम पद बोलते, क्या बोलते हैं हाँ सत्यम पद कहते हैं, सत्यम पद इति बलताम अभिप्राय में हो गया। आगे प्रकृत उपसंहार, प्रकृति का प्रकरण का उपसंहार करते हैं, सत्य ही यही बोलते हैं, सत्य ही एवं दीक्षा प्रतिष्ठिता इति कहा, सत्य में ही दीक्षा प्रतिष्ठित है। तो फिर पूछते हैं सत्य कहां प्रतिष्ठित, पूछा कस्मिन सत्यम प्रतिष्ठित, उत्तर दिया हृदय वाच, तर्क देते हैं हृदय नहीं सत्यम जाना थी, सत्य को हृदय से ही जानता है, कोई चक्षुरादि का विषय नहीं, सत्य क्या है हृदय से जानता है, तस्मात हृदय व सत्यम प्रतिष्ठम भगवती कहा, इसलिए सत्य हृदय में ही सत्य प्रतिष्ठित है ये सिद्ध होता है कहा, एवं यह तद या केवल के बोल दिया, समय हो गया है ये रखते हैं फिर कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते।